έχω εκλεγεί, να σας αφήσουμε λίγο τα αστεία στην άκρη, έχω εκλεγεί με ένα υψηλό ποσοστό πρωθυπουργός της χώρας και θα γαμίσω την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Και θα γαμίσω την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Μπράβο! Έχω εκλεγεί, να σας αφήσουμε λίγο τα αστεία στην άκρη, έχω εκλεγεί με ένα υψηλό ποσοστό πρωθυπουργός της χώρας. Αυτό είναι το θέμα. Όχι ότι θα ασχοληθεί ιδιαιτέρως με την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού, όπως μας είπε μόλις, αλλά ότι έχει εκλεγεί πρωθυπουργός. Να κάνουμε λίγο focus σε αυτό. Έχει εκλεγεί με υψηλό ποσοστό πρωθυπουργός της χώρας. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, έτσι, για κάποια δευτερόλεπτα, να το σκεφτούμε. Είτε αυτοί που ψήφισαν και βοήθησαν να εκλεγεί πρωθυπουργός, είτε οι άλλοι περισσότεροι που δεν ψήφισαν για να εκλεγεί πρωθυπουργός. Κάντε μια στάση, 2-3 δεύτερα, σκεφτείτε το. Και συνεχίζουμε μετά κανονικά με τα υπόλοιπα θέματα. Στο έχουμε στο νου μας δηλαδή ότι τον έχουμε εκλέξει πρωθυπουργό. Καλό είναι να κάνουμε επαναλήψεις. Και στο σχολείο το κάνουν και στο λύκειο, στις εξετάσεις. Και εδώ τώρα είναι πολύ χρήσιμο όλο αυτό, τα είπε στη Θεσσαλονίκη. Λίγο πιο κάτω, εδώ προς την Αθήνα, κάτι πολίτες δεν το είχαν αυτό στο νου τους και λέγανε άλλα. Καλημέρα σας. Εσείς που ψωνίσατε εδώ να μας πείτε πώς βλέπετε τις τιμές. Αυθαρμάσια. Σε 10 μέρες δεν θα μπορούμε να φάμε τίποτα. Αυθαρμάσια. Σε 10 μέρες δεν θα μπορούμε να φάμε τίποτα. Και τι είναι αυτό κακό? Όλοι με κιλά γυρίσαμε από τις διακοπές. Αντί να κάνουμε τη δίαιτα το Μάρτιο που την κάνουμε συνήθως για να ξαναβγούμε στις διακοπές, να την κάνουμε από τώρα. Από το Σεπτέμβρη. Πριν βγει ο Σεπτέμβρης, πολύ ωραία τα λέει και λέει πολύ ωραία το θαυμάσια. Ο κύριος αυτός τα έλεγε, βρήκε την κάμερα του Αντένα το Σαββατοκύριακο και τα έλεγε αυτά εδώ από την Αθήνα κάπου. Αλλά δεν ήξερε ότι θα δώσει, όχι, έχει δώσει μάχη αυτός που εκλέξαμε με το 41% και θα τσακίσει την ακρίβεια. Η δεύτερη σημαντική παρέμβαση έχει να κάνει με τη λειτουργία της αγοράς. Και εκεί, όπως ξέρετε, έχουμε μια μονάδα, τη Δημαία, η οποία κάνει πολύ συστηματικούς ελέγχους για να αντιμετωπίσουμε την εσχοκέρδεια, η οποία υπάρχει και την οποία θα πολεμήσουμε με την μέγιστη δυνατή αυστηρότητα. Αυθαρμάσια. Είτε αφορά προμηθευτές, είτε αφορά εμπόρους. Αν κάποιος δηλαδή πάει να πατήσει πάνω σε αυτό το οποίο είναι στη Θεσσαλία για να αυξήσει τιμές προϊόντων που παράγονται αλλού, πρέπει να τον βρούμε και να τον τζακίσουμε. Αυθαρμάσια. Θα το πω πολύ έτσι, πολύ απλά και πολύ λαϊκά. Και στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην αγορά, ότι ανεξαρτήτως του πόσο μεγάλος είσαι, το κράτος θα είναι αμήλικτο. Αυθαρμάσια. Σε 10 μέρες δεν θα μπορούμε να φάμε τίποτα. Ανεξαρτήτως του πόσο μεγάλος είσαι, το κράτος θα είναι αμήλικτο. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Τώρα είμαστε κομπλέ. Θυμάμαι ένα τραγούδι που λέει «Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω». Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε. Όπως ακούσατε, θα τσακιστεί η ακρίβεια και όλοι αυτοί που έχουν στο μυαλό τους να κερδοσκοπήσουν, δεν κερδοσκοπούν μέχρι τώρα, από εδώ και πέρα θα παταχθούν οι έλεγχοι, οι ελεκτικοί μηχανισμοί του κράτους, του οποίου προείσταται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα τσακίσουν την ακρίβεια. Όλο αυτό που βλέπετε σε βενζινάδικα και σε σούπερ μάρκετ δεν είναι ακόμη τσακισμένο, αλλά τις επόμενες μέρες, πόσες με 10 μέρες, δεν ξέρω εγώ πόσες, θα τσακιστεί και αυτό και θα φτηνίνουν τα πράγματα, γιατί δεν χωράνε εδώ τέτοια. Ήταν η μία προειδοποίηση που έστειλε, γιατί αργότερα θα ακούσουμε σε λίγο και μια άλλη προειδοποίηση για όλους τους υπόλοιπους. Τα έβαλε με τα συμφέροντα δηλαδή, στα λόγια. Τους πάτησε κάτω, τσάκισε και ο ίδιος τα συμφέροντα. Του κάνανε ερωτήσεις οι δημοσιογράφοι χτες για το rotation, όπως το έχει πει, για την κυβέρνηση που δεν ξεκίνησε και τόσο καλά. Ήταν ο Μηταράκης στην αρχή και εγώ όταν η Αθήνα εδώ, η Πάρνηθα, έκανε διακοπές στην Πάτμο. Μετά ήταν ο Κικίλιας που αντιμετώπισε όπως αντιμετώπισε τις φωτιές και την πλημμύρα. Αυτός παραμένει στη θέση του, αλλά μια δυσφορία υπάρχει. Μετά ήταν ο Βαρβιτσιώτης, ο οποίος έκανε αυτές τις δηλώσεις μετά την δολοφονία του Αντώνη κάτω στο λιμάνι, για να έχουμε στο νου μας και το θύμα και τους θύτες. Γενικώς δεν έχει ξεκινήσει καλά όλο αυτό της δεύτερης τετραετίας. Τον ρώτησαν λοιπόν τον Κυριάκο Μητσοτάκη γι' αυτό. Είναι καλό σε τακτά χρονικά διαστήματα υπουργοί να δοκιμάζονται σε καινούρια χαρτοφυλάκια. Και ακριβώς αυτό υπηρέτησε το rotation. Δεν είναι ένα rotation το οποίο έγινε στην τύχη. Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια? Έκρινα. Δεν σημαίνει ότι μπορεί πάντα να έκανα όλες τις ορθές επιλογές. Και σκέφτηκα πάρα πολύ για το ποιος υπουργός μπορεί να υπηρετήσει συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Καταπληκτικό. Από εκεί πέρα, ξέρετε, δεν υπάρχουν αμετακίνητοι υπουργοί. Αμετακίνητες πολιτικές μπορεί να υπάρχουν. Αμετακίνητοι υπουργοί δεν υπάρχουν. Άρα, καλή αυτή η κριτική. Δεν ξεκινήσατε καλά. Ναι, γιατί βλέπω και εγώ τη δυστυχία. Δεν είμαι εκτός κοινωνίας, η οποία υπάρχει όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε τόσο μεγάλες φυσικές καταστροφές. Αλλά, ξέρετε, μια κυβέρνηση κρίνεται στο σύνολό της. Να καταστραφεί όλη η χώρα, δηλαδή. Να περιμένουμε να καταστραφεί όλη η χώρα. Τι σημαίνει αυτό στο σύνολό της? Γιατί μέχρι τώρα, ακόμη και το τραγικό αυτό που έγινε στη Λιβύη, με τους 5 μέχρι στιγμής νεκρούς, χτες το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο στρατός, που υποτίθεται η υπηρεσία που λειτουργεί καλύτερα σε αυτόν τον τόπο, στις 8 παρα 20 το βράδυ βγάζει μια ανακοίνωση που λέει 3 ελαφριά τραυματίες. Στις 9 ο υπουργός της Λιβύης στέλνει συλληπιτήριο για τους νεκρούς. Και μετά από καμιά ώρα, μια μισή, έβγαλε ανακοίνωση ότι τελικά είχαμε και εμείς νεκρούς. Όλο αυτό έχει γίνει το μεσημέρι, νωρίς. Δεν ξέρει κανείς αυτά που έχουν βγει μέχρι στιγμής τι ακριβώς έχει συμβεί, δημιουργούνται και εκεί πολλά ερωτήματα. Αλλά επί ηγεσίας Φλόρου έχουν γίνει διάφορα ωραία στο στρατό. Κάηκε Αγχίαλος, δεν είχε ξεχορταριαστεί το στρατόπεδο. Το Στεφανοβίκιο προχθές πλημμύρισε μέχρι τα όλα τα ελικόπτερα ήταν μέσα στο νερό. Τώρα συμβαίνει αυτό. Βάλτε και τις παρακολουθήσεις που τον παρακολουθούσε ο Πρωθυπουργός, αλλά δεν είπε τίποτα. Αυτά είναι αυτά που έχουμε μάθει και αυτά που μου έρχονται εμένα τώρα. Δεν είναι και λίγα. Δεν είναι και λίγα για ένα κομβικό θέμα όπως είναι οι ένοπλες δυνάμεις, η άμυνα της χώρας και ο πιο καλοκουρδισμένος μηχανισμός σε αυτόν τον τόπο. Στο ΣΥΡΙΖΑ, θα ξανάρθουμε στην κυβέρνηση. Στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε χθες τις εκλογές. Εμείς εδώ από την αρχή είχαμε στηρίξει Κασελάκη, αν το θυμόσαστε, με το που μάθαμε την. Πριν 10 μέρες, δεν είναι και πολύ. Με το που μάθαμε την υποψηφιότητά του, αμέσως στηρίξαμε τον εφοπλιστή. Στηρίζουμε, ψηφίζουμε Στέφανο Κασελάκη. Στηρίζουμε, ψηφίζουμε έναν εφοπλιστή για πρόεδρο του αριστερού κόμματος της χώρας. Όχι άλλους πειραματισμούς με προέδρους 15 μελών. Θέλουμε προέδρους εφοπλιστών. Κασελάκης. Από το Μαϊάμι στην Κουμουνδούρου, μια μπαρούφα δρόμος. Στέφανος Κασελάκης. Το σύγχρονο πρόσωπο της αριστεράς. Κασελάκη, Κασελάκη, για τα σένα το χτίσα. Κασελά... για τους αδικημένους της ζωής. Για τους κατατρεγμένους της μοίρας. Για τους εργάτες αυτού του τόπου. Κασελάκης. Θα μπερδευτεί με τους εργάτες. Θα πει τον πόνο τους στις γάτες. Και στη φουφού του Καστανά στάχτη θα γίνει σατανά. Μητσοτάκη. Κασελάκη αγάπη μου. Εμείς από την πρώτη μέρα τον είχαμε στηρίξει και πάντα είμαστε με τους νικητές. Συνεχίζουμε και αυτή την εβδομάδα απέναντι στην Έφη Χτσιόγλου. Προφανώς στηρίζουμε Στέφανο Κασελάκη, όλο αυτό το σύμφωνα που έχει έρθει τις τελευταίες 20 μέρες, 3 εβδομάδες. Έχει αναστατώσει τα πάντα γιατί είναι η εποχή της επικοινωνίας και μέσα σε αυτό το κόμμα που έχουν μαζευτεί όλοι αυτοί που έχουν μαζευτεί, γουστάρουνε Κασελάκη. Δεν ξέρω, προσθέθηκαν και 40.000 χθες καινούργοι. Τι είναι αυτοί ακριβώς, κανείς δεν ξέρει. Αυτές οι διαδικασίες. Τα χωράνε όλα αυτά, αυτά τα κόμματα τα χωράνε όλα αυτά και τα ανέχονται. Αυτή η χώρα χωράει τα πάντα όπως φαίνεται, μπορεί οποιοδήποτε να κάνει ό,τι θέλει. Πολύ ωραίο είναι, αρκεί να μην είχαμε και προβλήματα, θα το διασκεδάζαμε καταλλήλως. Όμως, όταν βγει ο Κασελάκης, και από τώρα που δεν έχει βγει δηλαδή, έχει απέναντί του έναν κάβο πολύ δύσκολο να ξεπεράσει, έναν άνθρωπο της τέταρτης εξουσίας, της τέταρτης εξουσίας που χτες στην εκπομπή του προχτές του τρίξε τα δόντια. Αυτή την εβδομάδα μια πολιτική φωτοβολίδα τα έβαλε με δημοσιογράφους και δικαστές. Ξανά είχε γίνει στην αρχή της προεκλογικής περίοδου, όταν ο κύριος Τσίπρας δεν του είπε όταν το πρωτόκανε κάποιος άλλος, μάζεψε τα και φύγε. Το πλήρωσε αυτό, το σκορ έγραψε 41-17 στις εκλογές. Αυτό το λάθος επανελήφθη πριν από λίγες μέρες, θα ξεδοδιάσει λέει δημοσιογράφους και δικαστές. Δεν ξέρω αν πρέπει να αλλάξει και επώνυμο να λέγεται Μασελάκης ή αν πρέπει να πάμε για εμφυτεύματα. Ένα πράγμα έχω να πω. Οι δημοκρατικοί πολίτες υψώνουν το ανάστημά τους σε τέτοιου είδους αντιδημοκρατικές διαδικασίες. Δεν ξεκινήσατε καλά. Διάλειμμα. Α, έχουμε αυτοκίνητο. Πάμε με αυτοκίνητο. Λοιπόν. Πάνω που τρίζε τα δόντια, πούλησε και το αυτοκίνητο. Δεν γίνεται αυτό. Θέλαμε να συνεχίσει το διάγγελμα και να τρίξει τα δόντια κανονικά. Ευελπιστούμε στο επόμενο Σαββατοκύριακο να έχουμε και τα τελικά αποτελέσματα, να είναι αρχηγός αντιπολίτευσης ο Κασελάκης, για να δούμε πόσο αυτιάς και πόσο όλο αυτός ο εμφύλιος θα κοπάσει με κάποιο τρόπο. Μην έχουμε πάλι τα παλιά. Βγαίνει ο Παπαδημούλης από την παλιά φρουρά. Βγαίνει ο Παπαδημούλης να κάνει σήμερα δηλώσεις για το αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ και κάνει ένα κομβικό σαρδάμ. Κοιτάξτε, τις τελευταίες μέρες φαινόταν μια πόλωση μεταξύ Αχτσιόγλου και Κασελάκη και φαίνεται ότι από αυτούς που ήρθαν και ψήφισαν και ξεπέρασαν πολύ και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, κέρδισαν και οι δύο, αλλά περισσότερο ο Παύλος ο Κασελάκης. Ο Στέφανος. Ο Κασελάκης. Λάθος, επίτηδες, γιατί Παύλος είναι ο Πολάκης που έχει στηρίξει τον Κασελάκη. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη, αλλά το είπε. Η Δέλνα Κρήτα δεν έκανε σαρδάμ σε αυτό που είπε. Αλλά εγώ δεν δαιμονοποιώ τη διάσπαση τόσο πολύ. Όχι μυρολετρικά και σερά-σερά, αλλά πιστεύω ότι αν είναι υγιές έχει ξαναγίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και με το Λεφαζάνη και δεν πάθαμε και τίποτα εδώ που τα λέμε. Ήταν άλλες οι συνδίκες. Το 2015. Και τώρα είναι. Ήταν η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ που ήτανε, ναι. Έχει κάτι. Πολύ μεγάλη διάσπαση. Παρόλα αυτά, οι διασπάσεις δεν είναι πάντα για κακό, όπως όταν η γατούλα κάνει κακάκια και τα κρύβει κάτω από το χαλί, γιατί κακά τα ψέματα, έχουμε κακάκια κάτω από το χαλί στο ΣΥΡΙΖΑ, το λέω ευθαρσώς. Δεν είναι ό,τι πιο υγιές πιστεύω για να προχωρήσουμε μπροστά. Είναι όλος ο πολιτικός διάλογος. Ό,τι εκπέμπεται από αυτό το κόμμα είναι όλο πολύ ταιριαστό, πολύ ωραίο, καινοτόμο, ριζοσπαστικό, σου ανοίγει ορίζοντες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Σου φτιάχνει τη διάθεση, εν πάση περιπτώσει. Όπως και να σε ακούς κάποιον ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και από εκεί, βλέπεις και τις διαδικασίες, τις δημοκρατικές, στο αριστερό κόμμα και περνάς όμορφα. Εμείς εδώ για να κλείσουμε αυτό το θέμα, προς το παρόν, ξαναλέω, στηρίζουμε Κασελάκη. Όταν οι άλλοι έπαιρναν διακοποδάνιο για να πάρουν δυο ξαπλώστρες στα μπιτσόμπαρα της Πάρου, αυτός έπαιρνε δάνειο για να πάρει τάνκερ. Στέφανε, μπορείς το τάνκερ της αριστεράς να οδηγείς. Πρώτη φορά εφοπλιστικά. Τον λένε Στέφανο και έχει να σας πει κάτι. Μετά τη στιβαρή και επιτυχημένη ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, έρχεται η ώρα του Στέφανο. Ο μόνος που μπορεί να διαδεχθεί επάξια τον Αλέξη. Στηρίζουμε, ψηφίζουμε Στέφανο. Δόξη Στέφανο με ηγέτη τον Στέφανο. Εδώ κλείνουμε προς το παρόν το θέμα ΣΥΡΙΖΑ. Τις επόμενες μέρες θα ασχοληθούμε. Δεν κλείνει αυτό το θέμα. Μόλις τώρα αρχίζει. Ο Κασελάκης ήρθε για να μείνει. Όποια και να είναι η εξέλιξη, είτε πρώτος βγει, έχει πάρει το κόμμα, πόσοι θα φύγουν μετά, δεν έχει σημασία, θα είναι πρώτος. Αν είναι δεύτερος, πάντα τα φώτα θα είναι πάνω του. Και πρώτη να είναι η Αξιόγλου, εκεί θα πέφτουν τα φώτα. Οπότε έχει συμβεί, έχει επισυμβεί που θα έλεγε και ο Αλέξης Τσίπρας, μια πολύ ωραία αναμπουμπούλα πολιτική και να δούμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό. Βγαίνουν οι υπουργοί και βγαίνει ο κομικός υπουργός που χρησιμοποιεί πάντα το ίδιο επιχείρημα. Δηλαδή, πάθαμε εδώ στην Ελλάδα κάτι. Όμως, κοιτάξτε, αυτή και αυτή η χώρα έχουν πάθει χειρότερα. Άρα, εμείς, ανεξαρτήτως των ζημιών που έχουμε, πρέπει να νιώθουμε ευτυχείς που δεν έχουμε πάθει τα χειρότερα που έπαθαν οι άλλοι. το νερό. Αντιλαμβανόμαστε βλέποντας και τι έγινε, ότι η καταστροφή ήταν μεγάλη. Τεράστια. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει κράτος. Το κράτος πρέπει να μεριμνεί για όλα αυτά. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που είναι το ισχυρότερο και πλουσιότερο κράτος της γης, που όταν έχει τυφώνες και μεγάλα καιρικά φαινόμενα, ολόκληρες πολιτείες μένουν χωρίς ρεύμα και άστε για μήνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά. Να τα δείτε εσείς που είναι το ισχυρότερο κράτος. Εμείς εδώ δεν έχουμε άστεγους για μήνες. Μάλλον θα έχουμε πάλι κοντέινερ. Και όταν έχουν εκεί τυφώνες, διακόπτεται το ρεύμα και μη φωνάζετε εσείς εδώ. Γιατί να τα αποτελέσματα. Παλιά ήταν το Βέλγιο στην πανδημία. Γενικώς υπάρχει πάντα μια σύγκριση. Με το χειρότερο, όχι με το καλύτερο. Πάντα συγκρινόμαστε με το χειρότερο. Και καταλήγει πολύ ευτυχής και ο Άδωνης και όσοι τον ακούνε. Γιατί τον ψηφίζουν και αυτόν χιλιάδες, δεκάδες. Και θεωρούν αυτό ατράνταχτο επιχείρημα. Μπορεί να, να έχει καταστραφεί για εμάς εδώ η μισή Θεσσαλία, αλλά στην Αϊόβα δεν είχαν ρεύμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και να το λάβουμε υπόψη μας τι κάνανε οι Αϊωβανοί, ενώ οι Θεσσαλοί δικοί μας να ξεπεράσουν τα θέματα τους ατράνταχτο επιχείρημα. Είναι ο Υπουργός Εργασίας πια. Αυτή την εβδομάδα, νομίζω, ναι, την Πέμπτη φέρνει και το νομοσχέδιό του, το περίφημο. Που αγαπάει τους εργάτες, φροντίζει για τους εργάτες, θα είναι καλό για τους εργάτες όπως ο ίδιος λέει, για τους εργαζόμενους γενικότερα, φέρνει το σχετικό νομοσχέδιο. Δεν το έχουμε πολύ πάρει χαμπάρι στην κοινωνία με όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά όπως συμβαίνει πάντα, κάποιοι τρελοί βγαίνουν στον δρόμο για να προειδοποιήσουν, δεν ξέρω πόσοι θα τους συμπληρώσουν και στην πορεία καταλαβαίνουμε όλοι τις διατάξεις στις δουλειές μας, στα σπίτια μας, όπως γίνεται. Πάντα ο Άδωνης λοιπόν σε μια παλιότερη δήλωσή του είχε πει μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Στην Ελλάδα ο εργοδότης είναι ο διοκόμενος. Αυτός που χρήζει προστασία στην Ελλάδα είναι ο εργοδότης. Προτείνει στο σώμα να φτιάχνουμε ένα μνημείο όπως έχουμε τον άγνωστο στρατιώτη ή στον άγνωστο εργοδότη ή στον άγνωστο επιχειρηματία, ο οποίος είναι ο πραγματικός ήρωας αυτή τη χώρα. Εις τον άγνωστο επιχειρηματία, ο οποίος είναι ο πραγματικός ήρωας αυτή τη χώρα. Στην Ελλάδα ο εργοδότης είναι ο διοκόμενος. Καλά τα λέει. Καλά τα λέει. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που κάνουν ό,τι θέλουν. Ζουν πλουσιοπάροχα. Δίνουν το τέμπο στη χώρα. Επιβάλλουν τα θέλω τους, οι εργαζόμενοι τα κάνουν αυτά, ενώ ο εργοδότης διώκεται από όλους, δεν περνάει καλά, περνάει πάρα πολύ άσχημα, μερικοί έχουν αναγκαστεί να γίνουν κλέφτες, ως εργοδότες δηλαδή είναι κλέφτες ταυτόχρονα, γιατί δεν βγαίνει αλλιώς και κάποιος έπρεπε να τους υπερασπιστεί και με αυτή την αντίληψη φτιάχνει ένα νομοσχέδιο τώρα που ευνοεί τους εργαζόμενους κατά δήλωσή του, πρόσφατη δήλωση, ενώ όλοι ξέρουμε ότι ό,τι νομοσχέδιο έρθει πέρα από τις φλιαρίες και τα πούπουλα από πάνω ότι είναι για τους εργαζόμενους, ξέρουμε πολύ καλά ποιον ακριβώς εξυπηρετεί. Με σειρά νομοσχεδίων γίνεται αυτό και με κυβερνήσεις όλων των χρωμάτων και κομμάτων όλων αυτών που έχουν διοικήσει. Βγαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης χτες στην συνέντευξη στη ΔΕΘ και λέει, κάνει έναν απολογισμό για τα όσα έγιναν στη Θεσσαλία, στην πλημμύρα, πώς το κράτος λειτουργήσε, ο κρατικός μηχανισμός και είπε αυτό το περίφημο ότι εκενώθηκαν όσοι ήθελαν να εκενωθούν. Να το ακούσουμε, το έχουμε εμπλουτίσει, έχουμε βάλει και το πριν και το μετά για να καταλάβουμε πώς αντιλαμβάνεται και τι ενημέρωση είχε και πώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα και όλο αυτό που συνέβη εκεί. Πάρα πολλά ελικόπτερα, όχι μόνο της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και ελικόπτερα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για δάσο πυρόσβεση, χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την πολύ δύσκολη άσκηση εκένωσης. Το πρώτο ελικόπτερο που ακούσαμε, για να πάρουμε λίγο θάρρος ότι υπάρχει κάτι, υπάρχει πολιτεία, το ακούσαμε στις 4 το απόγευμα, 12 ώρες μετά. Και η αλήθεια είναι ότι εκενώθηκαν όλοι όσοι ήθελαν να εκενωθούν. Έχει έρθει κάποιος να βοηθήσει. Κανένας. Και κανένας δεν έρχεται ρε παιδιά και κανένας έλεος. Και η αλήθεια είναι ότι εκενώθηκαν όλοι όσοι ήθελαν να εκενωθούν. Και να μην μπορεί να έρθει μια βοήθεια από ένα μέσο βάρκα, μέσο εναέριο. Είμαστε στο έλεος του Θεού. Δεν έχουμε καμία βοήθεια. Οι βοήθειες ήρθαν εχθές το βράδυ ενώ θα έπρεπε να έρθουν πολύ πιο νωρίς. Δεν χάθηκε καμία ανθρώπινη ζωή. Στους 17 νεκρούς ο τραγικός απολογισμός από το πέρασμα της κακοκαιρίας Ντάνιελ από τη χώρα μας. Δεν χάθηκε καμία ανθρώπινη ζωή επειδή επειδή δεν προφτάσαμε να φτάσουμε σε κάποιον συμπολίτη μας ο οποίος κινδύνεται. Εδώ δίπλα μια γιαγιά επιπλέει στο νερό μέσα στην κουζίνα, είναι πνιγμένη. Μιλάτε για μια νεκρή που επιπλέει. Νεκρή είναι στα πέντε σπίτια παρακάτω, μια γιαγιά. Δεν υπήρξε συμπολίτη μας ο οποίος να πείνασε. Στην νηστική, νερό δεν έχουμε. Συμπολίτη μας ο οποίος να ξόμουν από νερό. Είναι τραγική η κατάσταση και δεν έχουμε ούτε νερό. Συμπολίτη μας ο οποίος να ξόμουν από νερό. Χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό, 3-24 ώρα τώρα. Οι συμπολίτη μας ο οποίος να μην του μπορέσαμε να του παράσχουμε σε εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δεν έχουμε τα φάρμακά μας, δεν έχουμε να φάμε. Και η αλήθεια είναι ότι εκενώθηκαν όλοι όσοι ήθελαν να εκενωθούν. Και η αλήθεια είναι ότι εκενώθηκαν όλοι όσοι ήθελαν να εκενωθούν. Υπήρχαν και 17 που δεν ήθελαν να εκενωθούν. Το λέει εδώ ο Μητσοτάκης. Όλοι οι άλλοι όμως που θέλαν να εκενωθούν, εκενώνονται οι άνθρωποι, το έχει πει η δεύτερη φορά που το λέει, που θέλαν να εκενωθούν, εκενώθηκαν. Αλλά κάποιοι δεν θέλανε τελικά να εκενωθούν. Τον έχουν ενημερώσει σωστά. Όλα ακριβώς. Και νερό υπήρχε, και ρεύμα υπήρχε, και ελικόπτερα υπήρχαν, και ο στρατός υπήρχε, και η ΔΕΗ υπήρχε. Και η πυροσβεστική υπήρχε, σε γενικές γραμμές υπήρχε, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές φωνές, υπήρξαν πάρα πολλές φωνές αυτές τις μέρες που παρακαλούσαν για τα αυτονόητα. Η αυστηρή προειδοποίηση έγινε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προς όλους αυτούς που θέλουν να επηρεάσουν το άριστο κυβερνητικό έργο ή το κυβερνητικό έργο των αρίστων. Δεν με ενδιαφέρει λοιπόν αν κάποιοι το υπερασπιστούν. Ακόμα και αν πρόκειται για μεγάλες ακτοπλοϊκές εταιρείες, αν πρόκειται για κολοσσούς των τροφίμων, αν πρόκειται για ισχυρούς της ενέργειας ή του ποδοσφαίρου, για κομματικούς φίλους που ζητούν κάποιο ρουσφέτη, δεν συγκυβερνούμε μαζί τους. Την αδικία αντιτάσσουμε την ισονομία. Αλήθεια, πατριώτη. Δεν συγκυβερνούμε μαζί τους. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! Δεν συγκυβερνούμε μαζί τους. Αυθαρμάσια. Σε 10 μέρες δεν θα μπορούμε να φάμε τίποτα. Το τελευταίο 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνίας. Θέλουμε τους κασελαχικούς, κασελακικούς, τους αχτσιογλυκούς, τους τζουμακικούς. Μέσα σε όλο αυτό που έγινε 1500, νομίζω 1457 για την ακρίβεια, ψήφισαν τζουμάκα σε όλη την Ελλάδα. Αυτούς θέλουμε. Ήθελα να τους γνωρίσω έναν έναν που για αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ που σφάζεται, ένας εφοπλιστής, μία που έφερε ένα αντεργατικό νομοσχέδιο. Ο εγγονός του αρχηγού του Εθνικού Στρατού στον Εμφύλιο και ο Νίκος Παπάς, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Όλοι αυτοί λοιπόν μέσα σε αυτό το μακελιό ψήφισαν τζουμάκα. Θα θέλαμε έναν έναν, αν υπάρχει ένας που ακούει από τους τζουμακικούς, ας πάρει τηλέφωνο να μας πει το σκεπτικό. Θα τον σεβαστούμε απολύτως, πραγματικά, με πολύ μεγάλο σεβασμό και δέος απέναντι σε αυτόν τον ψηφοφόρο και στους άλλους, αλλά κυρίως αυτούς. Ο Δημήτρης Κύρικος ρυθμίζει τον ήχο. Θα βάλουμε το πρώτο μέρος του λαού τώρα και τις κολλητά τις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα. Έλα ρε, συγγνώμη, ξέρεις. Έλα, δεν πειράζει. Να σου πω, αντεχόμαστε όλους αυτούς τους κάφρους που μας βάζετε. Την τώρα με τις αηδίες. Συνδυάζει πράγματα ο Μητσοτάκης τα οποία πολύ δύσκολα να τα βρει. Έχετε αποκτήσει αντισώματα, Σας εκπαιδεύουμε για σκληρά πράγματα. Σκληρά. Έλα, μάνα μου, έλα, μάνα. Έλα, πού είσαι. Πονάμε, χθες τα πάμε. Να σε πω. Τώρα δεν σχολιάσω εγώ για τον Κασελάκη. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Αυτοδημιούργητος είναι, κάτι θα κάνει. Να σου πω κάτι. Καλά, τώρα μην σχολιάσουμε για τον Τζουμάκα. Και λέει και για κλάβατα, κλαστίγελος. Ο αποτυχημένος του Πασόκ. Ξανά αποτυχημένος του ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων. Ο Τζουμάκας θα έλεγε πως είναι ο Καρατζαφέρης του Πασόκ. Θα μπορούσε, έτσι. Μια αναλογία θα μπορούσε. Και τώρα του ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Μιλάτε Τζουμακίες. Αυτά που βλέπω στην καρδίτσα ή στην πατρίδα μου επάνω στον Εύρο. Ευτυχώς πρόλαβα 2 Αυγούστου έφυγε, είχα πάει για διακοπές και πρόλαβα και είδα την πατρίδα μου πράσινη. Ειδικά επάνω εκεί στη Δανδιά Αποστολή. Άντε καλέ, βάλει τον Bob Ross που έχει την περούκα του Τσολιά και πούμε εδώ θα βάλουμε λίγο πράσινο. Να, και το πετάς με το πινέλο. Δηλαδή στις φωτογραφίες θα το φέρουμε το θέμα. Αρκεί να μην ταξιδεύεις. Και μόλις μπουν εκεί οι πρώτες ανεμογεννήτριες, τα πρώτα γεωφύρια, θα κάνουμε τίποτα δενδροφυτεύσεις εκεί τα γνωστά κανάλια με χορηγούς στις τράπεζες και όλα καλά. Λοιπόν, άκου τώρα. Δεν λένε τίποτα γιατί φτιάχνεται καινούριος δρόμος περιφερειακός από την Αλεξανδρούπολη, από το λιμάνι, για να βγαίνει κατευθείαν στην Εγνατία. Περνάει πίσω από τα νεκροταφεία της πόλης, περνάει πίσω από μια συνοικία που εκεί είχε δέντρα και τα ξυλώσανε για να κάνουν γυμναστήριο, τώρα τα κόψανε. Μετά τις φωτιές, ρε εσύ, 200 δέντρα μέσα στην Αλεξανδρούπολη, ο ανάλογος ο δήμαρχος, ο προηγούμενος δήμαρχος που είχε υπογράψει. Έλα καλέ, τι είναι 200 δέντρα, τόσα καίμε για γούστο κάθε τόσο. Εσύ για να κάνουν κλειστό γυμναστήριο μετά από τόσες φωτιές και το γελίο. Όχι, δεν κατάλαβα να κρεμάσουν οι κόλλοι μας. Έλα σε παρακαλώ. Ο προηγούμενος δήμαρχος που είχε υπογράψει πήγαινε και κάνει τώρα συλλαλητήριο και φώναζε. Λοιπόν, κάνουν περιφερειακό δρόμο που βγαίνει μέχρι την Παλαγία και την Εγνατία. Παλαγία είναι το χωριό που κάηκε. Την Αλεξανδρούπολη κόντεψε να λαπατιάσει όλο το χωριό και κάνουν περιφερειακό δρόμο για τα Αμερικανάκια. Πήγε να πάει στον τάφο των γονιών μου και φεύγοντα δεν μπορούσα να φύγω. Σκαμμένα τα πάντα. Έτερον εγκάτερον. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι για όλου αυτού λυπάμαι ειλικρινά για τα δέντρα στο έχω ξαναπεί, για τα πουλιά, για τα πτηνά, για τα ερπετά, για τα έντομα. Αυτού εκεί πάνω 41%. Δεν του λυπάμαι ρε εσύ. Διώξανε του παππούδε μα και του γονεί μα μετανάστε από ΕΡΕ μέχρι Νέα Δημοκρατία και αυτοί εκεί κολλημένοι 41%. Δεν λυπάμαι κανέναν. Με πρώτον εμέναν αυτοί που μα κυβερνάνε είναι ο καθρέφτη ο δικό μα. Ό,τι είναι τα σκατά είναι και το φτιάρι. Καλησπέρα, Τόλη. Αποστόλης. Αποστόλης. Αποστολέ μου. Τι κάνουμε, όλα καλά? Καλά, εσύ? Καλά κι εγώ. Απλά πήρα να κάνω μία παρατήρηση, ρε. Είμαι ο Βασίλης από Ξάνθη που ήταν για το πλυντήριο Πας τότε που μιλήσαμε, αλλά πριν τις διακοπές. Πλυντήριο Πας, μπορεί να μην θυμάσαι, δεν πειράζει. Απλά θέλω να σου πω, ρε παιδιά, ότι είστε πολύ σκληροί με τους κυβερνήτες του τόπου μας. Γιατί. Να μαλακώσουμε λίγο. Ναι, να μαλακώσετε, γιατί αυτοί ιδιωτικά μπορεί και να κλάψανε μετά. Ιδιωτικά μπορεί και να έκλαψα. Πολλά. Καλά, και ο Βαρβιτσιώτης έκλαψε ιδιωτικά, τώρα μην μου ανοίγεις το στόμα. Δεν ξέρω τόσο δάκρυ, πού το διοικητεύουν. Ο Βαρβιτσιώτης έκλαψε ιδιωτικά, ο Κικίλιας ιδιωτικά, κλάψαν πολύ ιδιωτικά. Πού το διοικητεύουν τόσο δάκρυ. Ναι, θα γραφτεί και βιβλίο, το κλαμμένο μου, νι. Εγώ πιστεύω θα γίνει bestseller. Κεφαλαίο. Έχω εκλεγεί, να σας αφήσουμε λίγο τα αστεία στην άκρη, έχω εκλεγεί με ένα υψηλό ποσοστό πρωθυπουργός της χώρας και θα τεγαμίσω την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Και θα τεγαμίσω την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Μπράβο! Κάτι έχουμε καταλάβει. 10 χρόνια πέρασαν. Ξημέρωνε η 18η Σεπτεμβρίου το 2013 όταν ακούγαμε, μαθαίναμε αυτή την είδηση ότι οι φασίστες είχαν δολοφονήσει ένα παλικάρι στο Κερατσίνι. Με τα χρόνια, με το πέρασμα των ημερών τότε και με τα χρόνια μάθαμε την οικογένεια Φίσα, τον Παύλο Φίσα, μάθαμε το Ρουπακιά, όλα αυτά τα συχάματα και τα κατακάθια της κοινωνίας μέσα από τον υπόνομο που μαζί με το τάγμα εφόδου κάναν τότε την καταδρομική εκείνο το βράδυ και σημάδεψαν αυτό το παλικάρι. Είχε εκδηλώσεις και σήμερα είναι η πορεία αυτή που γίνεται κάθε χρόνο από το μνημείο του Παύλου Φίσα μέχρι τον μπλόκο της Κοκκινιάς θα πάει σήμερα και όλο το προηγούμενο τετραήμερο τα είχαμε παρουσιάσει και την προηγούμενη εβδομάδα είχε τον αντιφασιστικό Σεπτέμβριο εκδηλώσεις εκεί στην περιοχή. Θα ακούσουμε τη Μάγδα Φίσα και τον Γιάννη Μάγκο. Ο Γιάννης Μάγκος είναι ο πατέρας του Βασίλη Μάγκου. Είχε πεθάνει μετά από βασανιστήρια αστυνομικών σε κάποια διαδήλωση στο Βόλο. Τους δύο τους βρήκε στις εκδηλώσεις που έγιναν προχθές ο συνάδελφος Χρήστος Αβραμίδης και έχουν κάνει μια κοινή δήλωση. Μπορείτε να το δείτε, το έχουμε και σε βίντεο στο Ελληνοφρένια.net. Να ακούσουμε στην αρχή τη Μάγδα Φίσα. Εδώ μας έφερε ο ίδιος πόνος, η ίδια απώλεια. Χάσαμε τα παιδιά μας σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Έχει σημασία η διαφορά. Ο Βασίλειος έφυγε από ένα βάρβαρο, από την αστυνομική βία που υπέστη, στην ουσία τον σακατέψαν στην κυριολεξία, και ο Παύλος που ένα μαχαίρι ενός φασίστα. Εμείς για τα παιδιά μας αυτή τη στιγμή παλεύουμε, όχι για τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας φύγανε, δεν μας έχουν ανάγκη πια και δεν έχουν ανάγκη κανέναν. Αλλά για αυτά τα υπόλοιπα παιδιά, για όλους εσάς που είσαστε στην κοινωνία, για όλα αυτά τα παιδιά που δυστυχώς και μετά τον Παύλο και μετά τον Βασίλη συνεχίζει αυτό, συνεχίζουν οι δολοφονίες σε καθημερινή βάση από αστυνομική βία, από την κρατική βία, από τη φασιστική βία, από όλα, όλα αυτά που αυτές τις εποχές ταλανίζουν την κοινωνία όλη. Ο Παύλος έφυγε όρθιος σε δημόσια θέα, άντεξε 4 λεπτά, ο Βασίλειος βασανίστηκε και αυτό είναι κάτι που πονάει πολύ περισσότερο. Και να σκεφτούμε έστω και για μια στιγμή το να θες νερό και να μην σου δίνουν να πιεις. Έστω και για λίγο δεν το αντέχει το μυαλό σου. Πόσο μάλλον να το περνάς. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Είμαστε εδώ για όλα τα παιδιά που έχουν δολοφονηθεί. Όλα, όλα. Αυτά που ξέρουμε και αυτά που δεν ξέρουμε. Και πραγματικά είναι πάρα πολλά και αυτά που δεν θα γνωρίσουμε ποτέ. Είτε ήταν από φασιστικό χέρι, είτε ήταν από άλλο τρόπο. Είτε τους πνίξανε, είτε τους κάψανε, είτε τους δολοφονήσανε και τους πετάξανε σε ένα πηγάδι. Σημασία έχει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν θα μάθουμε ποτέ. Είμαστε εδώ και για τον Αντώνη, είμαστε εδώ και για τον Μιχάλη, είμαστε εδώ για όλα τα δολοφονημένα παιδιά. Η Μαγδά Φίσα και ο Γιάννης Μάγκος. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη του Παύλου Φίσα. Πέρασαν 10 χρόνια, ούτε βήμα πίσω. Είμαστε κόντρα στο φασισμό. Τη μνήμη του Παύλου που σκέφτομαι το μεγαλείο του. Του Παύλου που στάθηκε για 4 ολόκληρα λεφτά όρθιος, χτυπημένος από το μαχαίρι της, το φασιστικό, το δολοφονικό μαχαίρι των Χρυσαυγητών. Και σκέφτομαι το μεγαλείο της εικόνας. Ένας νέος άνθρωπος όρθιος, για πάντα όρθιος, εξευτελίζει τη Χρυσή Αυγή, κατανικά τη Χρυσή Αυγή και δίνει σε μας τη δυνατότητα να μιλάμε για αντιφασιστικό αγώνα. Η κοινωνία, να είμαστε στο φως δηλαδή, η κοινωνία έχει υποχρέωση, οφείλει να στήσει αναχώματα στα φασιστικά σκοτάδια και να κρατήσει το φως που μας έδωσε ο Παύλος. Ο Παύλος που έφτισε κατάμουτρα στα μάτια και στα πρόσωπα των δολοφόνων του όλες τις ψευτοειδές τους, τον ψευτοπολιτισμό τους. Είμαστε εδώ, όπως είπε και η Μάγδα, για να τιμήσουμε τη μνήμη όλων των αδικοχαμένων παιδιών που έφυγαν είτε από δολοφονικό χέρι φασιστικό, είτε από αστυνομική βία, είτε από σεξιστική βία ή οποιασδήποτε άλλης μορφής βία. Η κοινωνία οφείλει να βρει το ρυθμό της. Οι ανθρώπινες αξίες εκπίπτουν. Η ανθρώπινη ζωή έχει εξευτελιστεί. Επιτέλους θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Εμείς στείλουμε ανάχωμα, αντιφασιστικό ανάχωμα, ανάχωμα κατά της αστυνομικής βίας, κραυγάζοντας με τη Μάγδα και με όλους τους άλλους γονείς και με την κοινωνία που είναι δίπλα μας, κραυγάζοντας επιτέλους, σταματήστε αυτό το πράγμα, σταματήστε αυτό τον κατήφορο. Η κοινωνία πρέπει να πάει μπροστά. Και πώς τώρα ο καλλιτέχνης βλέπει το θέμα, τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, καλλιτέχνης του μεγέθους του Αλκίνου Ιωαννίδη. Κάποιο καιρό μετά τη δολοφονία γράφει ένα τραγούδι αφιερωμένο στην δολοφονία, στη μνήμη του Παύλου Φίσα, με αισιόδοξο τίτλο, με τίτλο «Πάντα θα ξημερώνει». Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα, αγκάθι στο λαιμό σου, σκόνη με στο μάτι. Μέσα στα αυτή σου ψήθυρος και σύγκριο στην πλάτη. Στη σιγουριά σου αγκίδα. Πάντα θα ξημερώνει. φεγγαρό λεπίδι δίχως πόνο. Δύναμη δίχως όνειρο, ταξίδι δίχως δρόμο. Οργή χωρίς καθρέφτη. Που θα έρθει κι άνοιξει το λουλούδι. Με στο κρεμό σου αντίλαλο και πιο βαθύ τραγούδι. Στη μαχαιριά που πέφτει. Με ένα παλικάρι 34 χρονών, ένα νεβέντη. Για το τίποτα, γιατί θέλω να μας δείξουν τη δύναμη ποιοι είναι. Αυτό λοιπόν δεν είναι ένας τυχαίος. Δεν είναι λοιπόν ένας που βγήκε μεθυσμένος το βράδυ εκείνο και δεν ήξερε τι έκανε. Οργανωμένο έγκλημα. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Από ένα κόμμα. Από ένα κόμμα. Τι είναι ζωή, τι είναι η ζωή και τι ήταν άμεσό τους. Ένα φωσάκι αγέννητο μες στην καρδιά του σκότους. Πάντα θα ξημερώνει. Πάντα θα ξημερώνει. Αλκινός Ιωαννίδης. Το πάντα θα ξημερώνει. Έχουμε το δεύτερο μέρος του λαού τώρα. Έλα, Αποστόλα. Αποστόλη. Καλά, Αποστόλη. Λοιπόν, είδες γιατί δεν θα γίνει ποτέ το κουκουέ κυβέρνηση τώρα. Έτσι, γιατί ο καπιταλισμός έχει επιλογές. Μπορείς να επιλέξεις, ας πούμε, όταν έχεις πανδημία και υποστελεχωμένο νοσοκομεία, να διαλέγουν ποιοι θα ζήσουν και ποιοι θα πεθάνουν, ποιοι θα μπουν στις μέρες. Έτσι τώρα δεν κάνεις αντιπλημμυρικά, τα τρώνε εκεί οι περιφερειάρχες. Επιλέγεις. Θα γκρεμίσω το φράγμα, να πνιγεί το χωριό αντί για την καρδίτσα. Ωραία πράγματα. Γίνονται πάντως πραγματάκια. Μπορεί να γίνει και ένα survivor ασθενεία, θα έλεγα. Καλό. Δηλαδή να περνάνε διάφορα αγωνίσματα και όποιος νικεί. Ή θα μπει στη ΜΕΘ, παραδείγματος χάρη. Τέλος πάντων, σκατούλε. Να νικήσει και εκεί ο καλύτερος, δεν κατάλαβα. Να πάρουν το κολλή ατομικής νοσηλείας κάποιοι, όλα γίνονται. Ναι, μήπως να επιλέξει ο κόσμος να αγωνιστεί και να διεκδικήσει καλύτερο αύριο, λέμε τώρα. Νομίζω όχι, αυτά δεν πολύ ψήνουν τον κόσμο. Προτιμάει να το παλέψει ατομικά, ας πούμε, για να πάρει κανένα κολλή ατομικής νοσηλείας παρά το συλλογικά. Δεν έχει βγει survivor συλλογικό, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, δεν έχει βγει survivor συλλογικό. Έχεις δει εσύ παιχνίδι που να αγωνίζονται πολλές ομάδες. Άσε το ποδόσφαιρο τα στημένα κι αυτά. Τέτοια reality που βγαίνουν. Σου μαθαίνει ο καθένα μόνο σου για να κερδίσει το έπαθλο. Ναι, επειδή αυτό δεν πιάνει όμω και είμαστε πολλοί, μήπω να είμαστε ενωμένοι. Δεν ξέρω, πολύ πρωτοποριακέ αυτέ οι ιδέε μα ξενίζουν. Ναι, γεια σου φίλε Αποστόλη. Για χαρά. Είμαι φίλε μου ο Κώστα το Εγάλιο. Άκου φίλε. Να δει τι κρίμα. Άκου βρε φίλε. Να δει τι κρίμα. Στα δακρύα της έπεσα θύμα. Θύμα, μπράβο. Λοιπόν, κάνεις δεύτερες. Θέλω να πω εδώ πέρα στον κύριο Μπακογιάννη, τον δήμαρχο εδώ πέρα των Αθηνών. Ναι, our mayor. Ναι, ρε. Που άλλη μέρα να μην τον βρει. Τη Βασιλίση. Όχι, μίλεσε εσύ. Σαν δήμαρχο εννοώ. Σαν δήμαρχο. Α, το εντάξει. Λοιπόν, εκεί στη Βασιλίση Σοφία, κύριε δήμαρχε, δίπλα στη Βουλή να πούμε. Εκεί την ημέρα τι χτύπησε κανένα μουσώνα εκεί την Αθήνα. Έτσι. Την Αθήνα του 20ου αιώνα που λέτε εσεί. Εκεί είναι το βουλεβάρτο, άμα δεν ξέρετε. Άμα είστε άσχετο τώρα, μην μπερδεύεστε. Ένα μπουλεβάρδο, όπως είναι το Unterlinden στο Βερολίνο. Εκεί είναι το φουλεβάρδο, από εκεί ξεκινάει. Αυτό που εσείς λέτε πλημμύρα και τέτοια. Κύριε Μπακογιάννη, μήπως εννοούσετε την Αθήνα του 21ου αιώνα π.Χ. Γιατί έτσι το σύστημα που υποστηρίζετε, κύριε Μπακογιάννη, εκεί την πηγαίνει την Αθήνα μας. Εκεί την πηγαίνει. Όπως αυτός εκεί το 112. Κατόπιν ζημιάς μας έρχεται το 112. Και τι μας λέει, ρε παιδιά. Ότι είσαι μαλάκας και φταίς, αυτό σου λέει. Όχι. Σήκω, φύγει γιατί φταίς. Τρεχάτε να σωθείτε ή κλειδαμπαρωθείτε. Αυτό είναι το 112. Ναι, τώρα μη σου έρθει λάθος εντολή, γιατί το κλειδαμπαρωθείτε και να σου ανέβει το νερό μέχρι το φορτιστικό δεν είναι καλή ιδέα. Αυτό λέει. Λοιπόν, ακούστε τώρα και εγώ θα στείλω ένα 112 κανονικό. Ο Κυφσός Κύρη που περνάει το 70% το νερό της Αττικής δεν έχει ελεγχθεί, δεν έχει συντηρηθεί, δεν έχει καθαριστεί, δεν έχει αναβαθμιστεί από το 2003 μέχρι σήμερα. Δηλαδή, δεν είναι πολλά τα χρόνια. 20 χρόνια κύριε έχουν 20 χρόνια σιγά. Πειράξουν τον Κυφισό. Σκέψου πριν 20 χρόνια εγώ ξεκίναγα ραδιόφωνο. Σαν νεράκι περάσανε. Τι είναι. Ο Κυφισός παιδιά εκπέμπει σως. Κακός παραλληλισμός το νεράκι. Τέλος πάντων. Σαν νεράκι περάσανε ωστόσο, αλλά θα μπορούσε να γίνει και αντιπλημμυρικό. Ναι, μπορεί. Ναι. Μπρος. Έλα ρε Αποστολή. Έλα, γιατί δεν μιλάς. Κουνούμαλο της καρδιάς μου. Αυτά, ναι. Βασικά θέλω την τοποθέτησή σου για τις νέες ταυτότητες. Τι τοποθέτηση, τσιπάκια μας παρακολουθούν και πάμε κάτω να διαδηλώσουμε. Δεν κατάλαβα. Είναι του σατανά. Και να μας τη βγάλουν με το ζόρι, εγώ θα την αφήνω σπίτι. Μέσα σε σεντούκι. Άρα θα τη βγάλεις. Αν μας υποχρεώσουν, λέω. Αλλιώς τώρα σκοπεύω να πάω να βγάλω καινούρια τώρα για να λύγει σε 15 χρόνια. Μπα, και αυτές θα τις κόψουν από Αποστολή μου, να το ξέρεις. Θα προσπαθήσω όμως. Άρα να προσπαθήσω κι εγώ. Ναι, πάμε τους μαλάκες και θα γράψω από κάτω και χριστιανός ορθόδοξος να τελειώνουμε. Γιατί και αυτά μας τα κόψανε. Χάσαμε τη μία μάχη τότε. Μην ξαναγίνουν τα ίδια. Έτσι ακριβώς. Χω, δηλαδή χριστιανός χω. Και όταν είναι τα Χριστούγεννα θα βάλω τρία. Χω, χω, χω, χω. Ναι, δηλαδή πολύ χριστιανός. Υπάρχουν λύσεις για όλα. Αυτό είναι το δίδαγμα. Τώρα έχουμε αυξημένες τιμές. Το εντοπίζει ο καθένας στα σούπερ μάρκετ γενικώς. Καλά, και πέρυσι είχαμε αυξημένες τιμές. Κάποια στιγμή είχαμε μια μικρή κάμψη, αλλά τώρα πάλι έχουμε τα πάνω τους. Και με αφορμή, γιατί αφορμή είναι τα όσα έγιναν στη Θεσσαλία, τις πλημμύρες, νομίζω θα αυξηθούν όλα. Γιατί όλες οι ντομάτες έχουν ανέβει. Καλά, οι ντομάτες της Θεσσαλίας δεν μπόρεσαν να έρθουν. Ή κάποιες είχαν έρθει πριν την πλημμύρα. Οι άλλες που έρχονται από την Κρήτη, πώς περνάνε, μεσολαρίσεις έρχονται. Και αυτές έχουν αυξηθεί. Όλα είναι πάνω. Όμως αυτό θα τελειώσει, να ξέρετε. Τα κοιτάμε αισιόδοξα τα πράγματα και δεν τα κοιτάμε μόνο εμείς. Αργά ή γρήγορα θα υποχωρήσουν οι τιμές. Τα κοιτάει και ο Πρωθυπουργός. Οι ετήσιες αυξήσεις στο δημόσιο, στις συντάξεις, στον πρώτο μισθό είναι μόνιμες. Ήρθαν για να μείνουν. Αργά ή γρήγορα οι τιμές θα υποχωρήσουν. Αργά ή γρήγορα οι τιμές θα υποχωρήσουν. Για να το πω διαφορετικά, η πολιτική μας διαπνεόταν πάντα από τη διαρθρωτική αρχή ότι οι αυξήσεις στις τιμές πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνιμα. Τα επιδόματα ήταν και είναι χρήσιμα, είναι βοηθητικά όμως. Η ακρίβεια αντιμετωπίζεται με αυστηρότατο έλεγχο στην αγορά, αλλά κυρίως με την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, όπως κάναμε συστηματικά όλα αυτά τα χρόνια. Να αργά ή γρήγορα οι τιμές θα υποχωρήσουν. Μην βιάζεστε. Όλο αυτό το άγχος που μας έχει οδηγήσει. Να το σκεφτούμε λίγο, άνθρωπος, το φιλοσοφεί. Περνάει μια ηρεμία, είναι ζεν ο ίδιος φαίνεται. Και προσπαθεί να μεταδώσει αυτή την ηρεμία και την ψυχραιμία σε όλους, να κατευνάσει την ένταση. Αργά ή γρήγορα θα πέσουν οι τιμές. Κάποια στιγμή θα πέσουν. Δεν μπορεί να είναι έτσι 100 χρόνια. Θα πέσουν. Όπως είχε πει τότε που είχε καεί δαδιά, τώρα πρόσφατα πριν ένα μήνα, ότι και το 50 είχε ξανακαεί δαδιά και ξανά έγινε δάσος σε 30 χρόνια. Ξανακάηκε βέβαια. Αλλά θα ξαναγίνει πάλι δάσος και θα ξανακαεί μετά. Δεν υπάρχει λόγος άγχους. Πας τόσο που πάει. Βένζιν, πόσο έχει, 2? Έχω να βάλω 10 μέρες. 2 και παραπάνω. Θα πέσει κάποια στιγμή. Μπορεί να γίνει και 1,5. Μην βιάζεστε. Θα γίνουν όλα όπως πρέπει. Ψυχραιμία, σύνεση, νυφαλιότητα και θα περάσουν τα δύσκολα. Μπορείτε να βλέπετε τηλεόραση αν θέλετε, γιατί χτες την εκλογική βραδιά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν οι δημοσιογράφοι έξω από το γραφείο του Κασελάκη. Όπως ήταν και στους άλλους αρχηγούς, υποψήφιους. Κάποια στιγμή κατεβαίνει ο Κασελάκης, είχαν παραγγείλει πίτσες από πάνω, από το γραφείο και κατεβαίνει ο Κασελάκης να τις πάρει τις πίτσες. Κανονικά ήταν ο Ντελιβεράς, δημοσιογράφοι μέσα, κάμερες, καθόλου στημένο, καθόλου Αμερικανιά ξεπεσμένη και ξεπερασμένη, γιατί αυτά είναι αμερικάνικες συνταγές που έχουν ξεπεραστεί και στην Αμερική. Αλλά παρόλα αυτά κατέβηκε ο ίδιος ο Κασελάκης, πλήρωσε, πήρε τις μπύρες, τι πήρε και τις πίτσες. Τι κάνει ο καλός δημοσιογράφος, το δείχνει πρώτον. Οκ. Okay. Δεύτερον, παίρνει συνέντευξη από τον Τελιβερά. Τι παρήγγειλε. Παρήγγειλε 2 πίτσα μαργαρίτα μπάφαλο, 2 πίτσα μαργαρίτα, 2 πίτσα ταρτούφο, 2 πίτσα πεπερώνι, 2 πίτσα προσούτο και 32 αναψυκτικά. Πήρε ο ίδιος τηλέφωνο. Όχι. Παρήγγειλε σε άλλο όνομα. Τον αναγνωρίσατε τώρα που δώσατε τις πίτσες. Όχι. Δεν καταλάβατε. Πόσο πλήρωσαν. Δεν βλέπω το πόσο. Δεν βλέπω το πόσο. Όχι, δεν το ξέρω. Δυστυχώς. Εργάζομαι πάρα πολλές ώρες και δεν προλαβαίνω να δω τις ειδήσεις. Τώρα που θα βγει πρέπει να του πείτε κάτι. Έχει αναλάβει αξιωματική αντιπολίτευση. Ωραία. Είναι ωραίο το πάθος εκεί των συναδέλφων που κάνουν ερωτήσεις, είτε έχουν πρωθυπουργό μπροστά τους, είτε έχουν εγκληματία, είτε έχουν τον Τελιβερά. του Κασελάκη, είτε τον ίδιο τον Κασελάκη, θα κάνουν τις δυτικές ερωτήσεις. Τι πίτσες πήρε, ποιος τις παρήγγειλε, πώς πλήρωσε. Όλα τα πάντα. Γίνεται μια καταγραφή γιατί προέχει ενημέρωση του ελληνικού λαού. Πρέπει να είναι ενημερωμένος ο ελληνικός λαός για να μην κάνει χαζομάρες. Γι' αυτό, επειδή είναι ενημερωμένος, τα πάει όλα. Τα πάμε, και εγώ ο λαός είμαι, τα πάμε όλα πάρα πολύ καλά. Αλφαδιά που είχε πει και εκείνος ο Τυπάκος. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, αμέσως μετά διαφημίσεις και στη συνέχεια μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο, γεια σας. Έλα, Αποστολάρα μου. Έλα. Είσαι έτοιμος? Ναι. Είσαι έτοιμος για το τρίτο μνημόνιο, για το τέταρτο, πέμπτο, έκτο μνημόνιο? Με τους μαλάκες εκεί πάνω. Που αυτά να πούμε την καρδιά της Ελλάδος. Τη Λάρισα. Το Βόλο, εκεί. Τον Κάμπο. Που είχε τα πιο πολλά Καγιέν. Που είχε τα πάντα. Ήταν πλούσιο. Καταλαβαίνετε. Τώρα όλα εμείς πάλι θα τα φορτωθούμε. Και θα τα πάμε όλα στην Τέρνα. Στο Γεραπετρίτη. Έτσι. Τα αφεντικό στο σκύλο του και ο σκύλο στην ουρά του. Στο Γεραπετρίτη δεν είναι όπως το λες. Είναι στον πεθερό του Γεραπετρίτη. Είναι άλλο σπίτι τώρα. Μην μπερδεύεσαι. Αλλά και με την ευκαιρία θα του δώσουμε και την Αττική Οδό, είδα. Κόψω χρονιά λίγο, αλλά δεν πειράζει. Τώρα, δηλαδή, στο ίδιο σπίτι πάνε, καταλαβαίνει. Δηλαδή, κάθε φορά που θα περνά στην Αττική Οδό τώρα, να λες γεια σου, Μητσοτάκη, μεγάλε. Γεια σου, ρε Μητσοτάκη, γεια σου, ρε. Να μην πεθάνει ποτέ, ρε φιλαράκι, ποτέ, ρε, ποτέ. Γεια σου, Γεραπετρίτη, Χαλάλη. Τέτοια θα λες. Ή Κασελάκη, μεγάλη. Για το μη Κασελάκη. Ο Μητσοτάκης τη δίνει την Αττική Οδό στην Τέρνα, πάντως. Ο Κασελάκης είναι ο επόμενος, ξέρω εγώ. Γιατί δεν συνεννοούμαστε? Μπορεί να είναι, ναι. Τι λέμε τώρα, ο Μητσοτάκης δίνει την Αττική Οδό στην Τέρνα. Αχ, ρε Απόστολε, ναι. Όλα τα δίνει ο Μητσοτάκης, να πούμε στην παρέα του, εκεί πέρα στους γενείς. Α, βλέπω μια δικαιολόγηση Μητσοτάκη, τι έπαθες, τι έγινε. Τι δικαιολόγηση Μητσοτάκης, Μητσοτάκης γαμιάς και ο Μητσοτάκης 41%. Και τώρα πάλι εκεί, όπως έγινε στις Σέρες. Ναι, αλλά όταν σου λέω για το Μητσοτάκη που δίνει στο Γεραπετρίτη την Αττική Οδό, στον πεθερό του, και μου το γυρνά στον Κασελάκη, κάπως έρχεται και 41%. Κάπως το δικαιολογείς μέσα σου. Κατάλαβες, μαλάκα. Θα σου κάνω μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Για κάνε. Ποιος είναι ο πιο μαλάκας ακροατής σου? Με φέρνει σε δύσκολη θέση. Πέσε με να σε παρακαλώ. Τώρα δεν θα ήθελα, αλλά ξέρεις. Θα το αιτιολογήσω. Είσαι κάπου νικητής. Να. Μπράβο. Λοιπόν, άκουτα. Είχα ένα μαγαζί, εγώ 16 τετραγωνικά. Και εγώ ξέρεις τι έχω. Ένα καφέ, ναι. Τον έχτισε το δάκρυ. Αυτόν που μένουνε. Α, συγγνώμη, ναι. Ένα αραβωνιάρι, εσύ 2 μέτρα. Α, ναι, 2 μέτρα. Έχω έναν αραβωνιάρι, 3 μέτρα παλικάρι. Όχι σαν χλωτζιτζι φρίγκο και φθηνό παλικαράκι σαν το φρίγκο. Μπράβο. Πάλι. Πώς ξεχάστηκα έτσι. Όχι σαν χλωτζιτζι φρίγκο, μα φθηνό παλικαράκι σαν το ρίγκο. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, άκου τώρα. Έριξα λάσο για να σε πιάσω. Έτσι, λοιπόν. Επαγγελό και ποιήση τώρα. Έριξα λάσο για να τον πιάσω. Και αν μ' αφήσει πότε στον άσο. Λέγε. Είχα ένα μαγαζί 16 τετραγωνικά. 16 τετραγωνικά είναι ένα δωμάτιο. Ένα μικρό υπνοδωμάτιο. Είχα γεννήτρια. Όχι ένα μικρό υπνοδωμάτιο. Ένα μικρό υπνοδωμάτιο είναι 9 τετραγωνικά. 16 τετραγωνικά είναι ένα άνετο υπνοδωμάτιο με μεγάλη μπουλαπίτσα, θα έλεγα. Τέλος πάντων, ρε μαλάκα, μαγαζί είχα εγώ τώρα και είχα. Μην μπερδεύουμε τα δωμάτια όμως, συγγνώμη, ε. Εντάξει, πόσο μαλάκα είμαι που είχα και γεννήτρια. Τώρα, δηλαδή, φαντάσου πόσο μαλάκα. Άκου τώρα, επειδή έχω βαρεθεί να ακούω 20 χρόνια τα ίδια και τα ίδια, περιμένω να οριμάσουν οι συνθήκες και τις δικές σας, να οριμάστε, να συνεργαστούμε, να δούμε τι θα γίνει με το Μητσοτάκη, γιατί μόνοι σας, παιδιά, δεν πρόκειται να κάνετε τίποτα. Να ενωθούμε. Να ενωθούμε, ναι. Να ενωθούμε. Με τον Στέφανο, αντάμα θα ήθελα. Πολύ απλά γιατί η υποψηφιότητά μου είναι αντισυστημική. Εντάξει, ας πάρουμε και τον Στέφανο. Άλλοι και από ό,τι έχω... Να σου πω, τι ψήφισε την Κυριακή. Στέφανο. Εντάξει. Με εμένα με εξητάρει το καινούριο. Βαριέμαι το παλιό και τα ίδια και τα ίδια. Γιατί δεν έβαλε Τζουμάκα, παιδί μου, το πιο καινούριο με στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ είμαι μαρξιστής και δεν τα θεωρώ. Α, εντάξει. Αυτό το ακούω. Καλαμούκι, βαριέμαι τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Αυτό είναι υπονοούμενο για τον Καλαμούκι. Κατάλαβε. Α, έκλεισε το μάτι τώρα εσύ. Κάτι κατάλαβα. Άκου, μ' αρέσει να δοκιμάζω, κατάλαβε. Μ' αρέσει. Όπα, τώρα μιλάμε. Καλησπέρα. Έτσι, καλησπέρα. Εντάξει, τώρα εγώ είμαι 59 χρονών, αλλά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μ' αρέσει να δοκιμάζω. Εντάξει, καλά μου. Η γριά, η σιριζέα, η κότα έχει το ζουμί. Αυτό να το πει στην κολλητή σου πέρα.